Leben mit tindernden Eulen. Trude Hans Fahrt bläst tanzend vor die, Hans Fötter war Neune. Trude Hans Dämmer, Hesorro, vor die han ikke han kappe på. Se hans gang, der står røg av hans fjed, der ild i hans sang. Der står røg av hans fjed, der ild i hans sang. I morgenluften så frisk og sval, sveier de grøn. Kranze. Skoven ble bygget til dansesal. Kom, la oss danse. Hør du vel flette ditt trinn i mitt? Da mitt hjerte til hans lag dit. På farten og vær min vid. Følg meg på farten og vær min vid. Kom du brune pike, kom, vårt bryllup skal stå i det grønne. Snakk det andres dom, vært kun en bønne. Så du magisteren tynn og blek, han rykkede nesen av vår lek. Lille magister, la se din arm, den spenner jo ei om en pikes barm. Om en pikes barn. Mitt navn Godfred, spring forbi, vilt det mine frender. Trod min fot nøgen for ti, jeg ikke har venner. Råkalven skaffet meg støvler vel, fall jeg den nett og slå ham ihjel. Men jeg kleder meg ei ved en annens trang, jeg lett på mitt hjerte og lett i min gang. Hjerte og lett i min gang. Blott en flykt i min nød. Thank you. Sei ventende wit wie ein Hock, wo älskeren Sparkarole klinger i strenge og hjelper meg med at tagen i pinner i skole. Hvorfor fikk jeg herre Festes på oss før, straks vi sadler om. wie vorrent il hest mit ein wilder Jagd. Für es wie nüs am i Lenker lagt. Um kring is wärmende Drömmen. Ihr Rüteren Spago fromm, o nieder hans hest mit Tömmen. For wissens dünn, ob in Schärlichkeit, da hans Pflege bange mit, rübe will ihr frem. Nor is sünkende Vorräders Fut am See. Helperei flügt o vor stillelse I reiser ha meders hemma, klingar i strenge og hjelper meg med at vise vår egen ende. Thank you. klinger som fra fine ilder.